Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Can yok maalesef, tatile gönderdik onu. Ben Deniz yalnız olarak yürütüyorum. Anladım. Ve tek başına yürütmenin de ne kadar güç olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Çünkü insanın diyaloga ihtiyacı oluyor doğrusu arada bir. Kulağından çıkan seslerin ne kadar, nasıl tınılandığını Selahattin de yardımcı oluyor tabii şüphesiz, ama böyle bir darlığımız var. Neyse, bitiyor. Yıl sonunda yeniden devam edeceğiz. Evet, bizim genel değerlendirmemiz nasıl olacak? Vallahi yani 2014'e girerken, 2014'den çıkarken ki manzarayı değerlendirmemiz gerekiyor. Girerken de yolsuzluk, rüşvet meselelerinin konuşulduğu bir dönemdi. Malum 17 ve 25 Aralık operasyonları yapılmıştı 2013'ün. Evet. Alo. Yolsuzluk ve rüşvet ödüllendirilerek çıkıyoruz. Yani bu konuda evet. bir doğru dürüst bir şey olunmadı. Yani yargı süreci takipsizlik ve sonuçlandı. Ve meclis süreci de bir akamete uğrayan bir süreç oldu. Bir türlü gerçek bir şekilde aydınlatılamadı. Halihazırda yine 2014'ü bununla tamamlıyoruz. Roboski meselesini konuşarak girdik. Uludere'de katledilen 40'a yakın vatandaşın hava kuvvetleri uçaklarıyla parçalanması meselesi, ki 3. yılını dolduruyor. Yine bununla çıkarken de yine bu konuda bir ilerleme gerçekleşmedi. Türkiye 2014 yılında demokrasiden yetersiz bulduğumuz demokrasinden uzaklaştı. Otoriter, baskıcı, faşist bir rejime doğru hamle yaptı. Çıkarken böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani AKP'nin 12 yıllık iktidarının en sert uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığımız, hukuk sisteminin alt üst edildiği bir yıl olarak tarihe geçti. Yani baktığımızda en önemli hususlardan biri, çok ciddi dünya tarihinin en önemli maden kazalarının de yaşadığımız ve bu maden kazalarının açtığı yarayı yanı sıra maden kazalarına şu an Cumhurbaşkanı olan yetkilinin, kişinin, Erdoğan'ın takındığı tutumla tarihe geçti. Erdoğan bir madenci yakınını tartakladı, danışmanı tekme attı. Bunlar iz bırakan hususlar. Ve otoriterleşen, gittikçe diktatöryel bir tutum alan bir rejimle Türkiye karşı karşıya. Bir cumhurbaşkanlığının, halkın seçtiği bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşandı. Bir yerel seçim yaşadık. Ve en fazla sözü geçen adamlardan biri bu yolsuzluk meselelerinin odağındaki İran kökenli iş adamı Reza Sarraf adlı bir kişinin, ki cari açığın bölümünü kapattığını iddia eden bir kişinin sözleri damga vurdu. Yani çok çöküş bir yılı olarak tanımlamak mümkün 2014'ü. 2014 söz verenlerin sözlerinin yerine getirilmediği ve dediğim gibi en büyük şey yolsuzluğun ödüllendirildiği bir yıl olarak kapandı. Yılın tabii ki geçen yıldan devralan önemli şeylerinden biri Kürt sorununun çözüm süreci diye adlandırılan müzakere süreci, hangi adla bu iletişimin çeşitli kez gidip gelmeleri ile sonuçlandı. Aynı zamanda çok kanlı bir, önceki yıllara göre daha kanlı bir yıl oldu. Kobane tepkilerinde 40'a yakın vatandaş. Halihazırda şu anda Cizre ve Silopi'de sokak çatışmaları sürüyor. Kürt sorununun çözümü diye adlandırılan konu aslında başlı başına bu yıl içerisindeki yaşanan girişimlerle bu işin yine açık bir şekilde cereyan etmediği, bu diyaloğun içeriğin ve mahiyeti konusunda kamuoyunun yeterince bilgilenmediği bir süreç olarak geçti 2014. 2014 Türkiye'de muhalefet partileri açısından daha çok başarılı bir dönem olarak nitelendirilmesi mümkün değil. Evet. Çünkü muhalefetin gösterdiği aday AKP'nin bunca yolsuzluk ve sorun içerisinde olmasına karşın başarılı bir performans gösteremedi ve seçilemedi. Sonuçta muhalefet açısından çok ders alındığını söyleyebildiğimiz bir yıl değil. Yerel yönetimlerde Cumhuriyet Halk Partisi başarısız oldu. Sonuçta Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterdikleri aday yüksek bir performans elde etmedi. Önemli bir performans elde etti ama yüksek bir performans değildi. Yerel seçimler beklenenin üstünde muhalefet açısından başarılı geçmedi. Sonuçta gerçekten bütün yıl boyunca konuştuğumuz konular Avrupa Birliği süreci işte sözlerin tutulmadığı, çok uzaklaşıldığı bir konu oldu. Ve yani Avrupa Birliği meselesi gündemden kalktı denilebilir. Çünkü müzakereci bakan bile bu konuda sarf ettiği sözler yılın son günlerinde belli. Yönsüz bir Türkiye olarak giriyoruz. Yönünü, dünyadaki yönü, istikameti problemli bir ülke olarak 2015'e giriyoruz. İktidar Partisi'nin kongresine Halit Veşel gelebiliyor sadece. Hamas örgütündür. Başka iltifat eden, gelen dünya liderleri, simgeleri, isimleri yok. Türkiye dünyadan önemli ölçüde izole ediliyor. Avrupa, Amerika daha çok diktatöryal liderlerin hakim olduğu ülkelerle ilişki geliştirmeye çalışıyor. İslam dünyası açısından da yalnızlığa gömülmüş bir ülke Türkiye. Üç merkezde elçiliği yok. Sadece Katar emiriyle görüşen bir ülke Türkiye. Tabii Türkiye büyük bir ülke, yani nüfus ve ekonomik büyüklüğüyle G20 ülkesi, iletişim sürüyor dünyayla ama yani 150 yıldır içinde yer aldığı Batı dünyasıyla problem yaşıyor. Bir İslam ülkesi, İslam Müslümanların çoğunlukta yaşadığı bir Orta Doğu ülkesi, Orta Doğu ile ilişkileri kötü o bu ülkelerle. Bütün dış Suriye'de girerken ülke işte rehineler konusu bütün 2014 yılında damgasını vuran meseleydi. IŞİD ile girdiği ilişkinin nerelere vardığı ortada. Yani IŞİD'i destekleyen bir ülke konumunda 2014'te girdi. 2014'ten çıkarken de bu problemi, bu kara siyaseti üstlenmiş pozisyonda. Tabii yine 2014 yılı kokuşmuş bir uzlaşma işbirliği yapan iki dini grubun siyasetteki 2002'den itibaren başlayan diyaloglarının, ittifakının yerden yere vurulduğu ve bir darbe girişimi ile odak gösterilen bir paralel devlet heyülasıyla girdik. Çıkarken de hala bu var ve bütün bunlar ispat edilememiş aynı hali hazırda. Yani bir örgüt ve darbe girişimi çerçevesinde hukuk alanı neredeyse lağvedilmiş durumda. Bir gecede çıkan bir tebliğ ile kaç yıllık, 60-70 yıllık kuruluşlar, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, yani biz bugünkü deyimiyle sivil toplum, geçmişteki şeyde demokratik kitle örgütleri 12 Eylül'de olmadı. Bu kurumların yönetici gözaltına alındı, tutuklandı filan ama bir tebliğ de Şehircilik Bakanlığı'na bağlandı. Yani antidemokratik uygulamaların birbiri ardına eklendiği ve Türkiye'nin yetersiz bulduğumuz demokrasisinin bile ortadan kalktığı bir yıl olarak çıktı. İşte yargı sistemi tamamen iktidarı bağlandı. Yani bir anayasa mahkemesi direniyor. Yüksek yargıdaki operasyonlar gözümüzün önünde cereyan etti. Operasyonları bizzat ülkenin cumhurbaşkanı haber veriyor. Emniyet şu operasyonu yapacak. Yakında bunların inlerine girdi. Yani hukukla bağlantısı minimize oldu bu ülkenin demokrasiyle bağlantısı. Daha da konuşayım mı? Evet, yani ülkenin tabii önde gelen çeşitli hukuk temsilcileri, yani şeyden, yazarlarından, çizerlerinden, sanatçılarından bahsetmiyorum ama sadece hukuk konusunda da oldukça önemli çıkışlarda olduğunu söylemek lazım. Bu sizin de sözünü ettiğiniz şeylerin hukukun ayaklar altında alınması, yani bir yandan Cumhurbaşkanlığı makamının tamamen bir şeye tarafsızlığını yitirip, tarafsız konumunu terk edip yargı organı üzerine baskı yapması, işte biraz önce programa girmeden, yani sizinle program başlamadan önce işte Profesör Doktor Anayasa Hukuku Profesörü Levent Köker'in, Hikmet Sami Türk'ün eski Adalet Bakanı ve baroların, çeşitli barolardan başkanların, başkan yardımcılarının, işte Türkiye Barolar Birliği'nden Gaziantep Barosu'ndan Antalya, Manisa ve Gümüşhane Baro başkanlarından, ayrıca da işte eski Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Emre Kocaoğlu'nun mesela "Ben bu şerefe talibim" dediği, "Bir demokrasi şerefidir. Bir siyasetçinin emriyle insanlar içeri alınıyorsa bu içeri alınanlar için bir demokrasi şerefidir. Ben de bu şerefe talibim" dediği gibi, ya da işte tanınmış avukatlardan Celal Ülgen'in "Bu Erdoğan'ın bu içeri alınacaklar da vardır diye başka tutuklananlar olacaktır" şeklindeki konuşması üzerine, bu beyanı Cumhuriyet tarihinde görülmüş şey değil diyor. Yani 12 Eylül ve diğer darbe dönemleri de dahil böyle bir şey görülmemiştir demesi gibi bir durum var. Şeyden hiç bahsetmiyorum, yani Change.org üzerinden yürütülen ve işte 9000'e doğru yaklaşan, imza almış olan 90 Türk aydınının imzaladığı bildiriden bahsediyorum. Sadece hukuki boyutundan bahsediyorum. Yani hukukçuların tepkilerinden. Evet. Türkiye'de bütün bu gelişmelere karşı ses çıkaranlar elbette var. Ama yani bu yeterli bir şey değil. Evet. Yani 2015 aslında yani bütün bu anti demokratik, demokrasi dışı uygulamaların na karşı bence demokrasiden yana olan kişi ve kurumların, yapıların bir demokrasi, ben öyle formüle ediyorum, siyaset tarihinde bunun örnekleri boldur. Başka kelime bulamadığım için demokrasi cephesi örgütlemesi gerekiyor. Yoksa evet. Yani bu asgari müşterek dediğimiz hususun demokrasiden gayrı bir şey olamayacağı aşikar. Bir demokrasi cephesi örgütlemesi gerekiyor Türkiye'nin. Bu AKP'nin içindeki gelişmelerin beklemeksizin muhalefetin, Türkiye'deki sivil toplum örgütlerinin, demokrasiden yana tüm güçlerin bir demokrasi cephesi mantığıyla örülmesi gerekiyor. Yoksa ipin ucu kaçmış durumda. Bu günleri ararız. Her gün bir sonraki, önceki günü arar pozisyonda bir hayatımız oldu 2014 yılında. Onun için yani Türk siyasi hayatında bu konu, örneğin bir demokrasi cephesi konusu 12 Eylül öncesi de konuşulmuştu. Parlamenter sistemin tıkandığı bir sürece girildiği görülüyordu. Ama bu gerçekleştirilemedi ve darbeye yeşil ışık yaktı Türkiye. Bugün AKP'nin tüm bu uygulamalarından rahatsız olan kesimlerin bir demokrasi cephesi çatısı altında da toplanıp mücadele etmesi gerekiyor. Bu münferit bir şekilde gelişecek bir olay değil. Bunun siyasallaşması gerekiyor bir kere her şeyden evvel. Tepkilerin, kişi ve kurumsal tepkilerin örgütlenmesi gerekiyor. Demokrasi çatısı altında birleşilmesi gerekiyor. Çünkü bir genel seçim yaşayacağız 2015'te. Haziran'da bekliyoruz. Haziran'da yasal olarak erkene alınabilme ihtimalleri üzerinde çeşitli spekülasyonlar var. Ama bu seçimler Türkiye'nin olmazsa olmazı yani. Çok önemli bir kaderi. Evet. Belirleyecek. Onun için Türkiye'de bu hattın örülmesi adına ne dersiniz ama demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi, demokrasiden yana güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada tabii kritik odak konu soru Erdoğan'ın başında Kürt siyaseti ne yapacak? Aslında 2015 bu Kürt siyasetinin demokrasiyle imtihanı olarak geçebilir. Öyle düşünüyorum ben. Yani Kürt siyasetçilerinin AKP ile olan dansının nasıl cereyan ettiğini görüyoruz. Yani ve bunun farkındalıklarını göremiyoruz maalesef. Yani ülke diktatörlüğe doğru giderken, faşizme doğru yol alırken hızla demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınırken Kürt siyasetinin sorunun çözülebileceğine inanç geliştirmesi gerçekten sorgulanması gereken bir husus. Ülke topyekun faşistleşirken Kürtlerin özgürlükleri, demokratik hak ve kurumları, yapılarının kurulabileceği konusunda inanç geliştirmesi siyasetinin, Kürt siyasetinin garip. Bu açıdan 2015 Kürt siyasetinin demokrasiyle imtihanı olacak ama gerçekten demokrasiden yana güçler, işbirliği bir araya gelmediği takdirde biz 2016'da Putin mali bir diktatörlüğün içerisinde bulabiliriz kendimizi. Evet, yani için, seçimlerin, bizatihi seçimlerin de niteliği bile tehlikeye düşebilir. Yani. Düşebilir. Evet. Düşebilir. Dolayısıyla zor, kötü bir yıldan zor bir yıla, koridor karanlık. Bunu aydınlığa çevirme için yapılması gerekenler belli. Türkiye dünyada yalnızlaşan bir ülke haline geliyor. Kapının önünde eşikte dolaşan bir ekonomik kriz. Yani böyle eşikte dolaşıyor. Yani ekonomik açıdan baktığımızda 2014 ve 2015'e sürünen bir ekonomi. Yani düşük büyüme oranları, yüksek işsizlik. Hala dünyanın en yüksek reel faizlerinden birini veriyorsunuz. Kaynak girişi ne muhtaçsınız. Aşırı borçlanma, hesap vermeyen bir ekonomi. Yani hep böyle bunları geçenlerde 2013 KİT raporu yayınlandı. Yani devletin şeyini göremiyorsunuz, gerçek tablosunu. Saklanıyor, gizleniyor, bilgi yok ortada. Kamu iktisadi kuruluşlar ve onun bağlı ortaklığı. TOKİ mesela, hep dile getiriyorum. TOKİ diye bir kuruluş var ve AKP siyasetinin en önemli merkezine oturmuş bir kurum. Binalar yapıyor, betona boyuyor falan. Ve TOKİ'nin hesabı geçmiyor, görmüyorsunuz. TOKİ bilançosunu bulamıyorsunuz. Yani her anlamda bilginin, zaten demokrasinin olmadığı yerde bilgi de ortaya çıkmaz, verilmez. En hayati bilgiler dahi. Dolayısıyla içinde bunun içine girdiğimiz, gireceğimiz yıl hem ekonomik açıdan zor bir yıl olacağı görünüyor. Hem de demokrasi kriterleri açısından, hem de Türkiye'nin dünyadaki credibility açısından sıfırı tüketmiş yalnız bir ülke, yalnızlığın ideolojisini yapan, IŞİD'i destekleyen bir ülke. Ama buna rağmen ümit vermeyen bir muhalefet. Esas odak konunun başında o geliyor. Nasıl bir muhalefet bununla baş edebilir? Ben asgari müşterekte bir demokrasi cephesinin oluşturulmadan bu şeyden çıkılacağını düşünmüyorum açıkçası. Türk siyaseti, Kürt siyaseti, demokrasiden yana kişi ve kuruluşlar. Bu ülkede en büyük iki işveren kuruluşu, sivil toplum örgütü sayıyorlar kendilerini. Başbakanı ayakta, Cumhurbaşkanı'nı ayakta alkışlayacak ve ona karşı en ufak bir yanlışlığı dile getirmeyecek bir kabiliyete ulaşmış durumda. Bu tehlikeli bu. Yani bu önemli. Dolayısıyla ülkelerin ve dünya tarihinde, yakın tarihimizde pek çok örneğini bildiğimiz, okuduğumuz, yaşadığımız ülkenin diktatörlüklere doğru giden ülkelere de uygulanan siyasi stratejiyi bu ülkenin uygulaması gerekiyor. O da demokrasi güçlerinin müşterek tarihi uzlaşma sağlamasıdır. Bu olmazsa daha karanlık bir durumla karşı karşıya kalacağız. Durum bundan ibaret. Evet, çok yani oldukça karanlık bir tabloyla karşı karşıya olduğumuza kaniyiz gerçekten de. Ama tek çıkış yolu da yani şeyin de ilginç bir programa girmeden önce onun da sözünü ettim. Bundan 12 yıl önce Noam Chomsky'ninle yaptığımız bir mülakatta kendisi şey demişti. Yani Türkiye birçok açıdan batılı entelektüeller için bir esin kaynağı olmalı. Entelektüel sınıfın hatırı sayılır bir kesiminin, yazarların, sanatçıların, gazetecilerin yalnızca özgürlük ve ifade özgürlüğü için sesini yükseltmekle kalmayıp aynı zamanda bu konularda fiilen bir şey yaptıkları tek ülke Türkiye bildiğim kadarıyla demişti. Yani sürekli tehdit ve tehlikeler altında bunu yaptıklarını işte ve örnek olarak da Yaşar Kemal'i, İsmail Beşikçi'yi ya da Leyla Zana'yı gibi insanları vererek kendi hayatlarını ve pek çok şeyi, özgürlüklerini de tehlikeye atarak buna sahip çıktıkları, yani demokrasi ve hukuka sahip çıktıklarını, her zaman da bunu yaptıklarını gördüğünü söylemişti. Gene öyle bir dönemle karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. Yani 12 Eylül'de yaşadıklarımızı hatırlamak durumundayız. Yani hatırlayın, orada bir aydınlar dilekçesi, evet, meselesi vardı. Aynen, onu da bir programa girmeden önce okudum. 1260 imzacı, yani o tam 30 yıl arayla neredeyse aynı bildiriye imza atmak gibi bir, evet, durumla karşı karşıyayım. Mesela kişisel olarak bendiniz. Aynı şekilde siz o dönemde de Ankara'daydınız zaten, değil mi? Yani onun İstanbul'a geçmiştim. Geçmiş miydiniz? Evet, ve ama burada işte Azinesi'nin öncülüğünde yapılan şeyde imzacılar arasında yer almıştım. Orada da zor bir, çok zordu. Şimdi de benzer bir zorluk içinde yaşıyoruz. Hatırlayın, o dönemde bir gazete çıkartmak istendi. Ondan sonra önce bir dernek çıkarsın, vakıf çıkarsın. Sonra Aziz Bey 10 bin lira aşıyı kurduydu, hatırlarsın. Evet. Yani şirketi kapatamazlar diye. Bilal. Evet. Yani Türkiye aydınları, entelektüelleri sayısız darbelerde mücadele teknikleri geliştirmiş bir geçmişe sahiptir. Son mesele burada kilit hareket ana muhalefetin, ana muhalefet partisinin demokrasiyle olan ilişkisi, artı Kürt sorununun çözümüne bakışı gibi çok temel şeyde sorunları var. Ama bugün artık partiler basılıyor. Yani evet. 13 Eylül günü partiler kapanmıştı. Tadrazu kayyuma devredildiydi. Ancak daha sonra partiler kapatıldı. Binalarına girilip arşivlerine el konuldu. Bugün parti pankart asan partiye giriyor polis. Evet. Dolayısıyla yani 30 yıl arayla aynı baskılara karşı çıkan iki bildiride de aynı baskıları savunan da iki cumhurbaşkanı diye yazmıştı Can Dündar. Yani Evren ve Erdoğan ikisini de aynı evet. mantığıda şey yapıp söyledi. Ya sırtından hançerlenme kelimesini aynı şeyi tekrarladıkları birisi askeri birisi de sivil bir şey olarak başı olarak yönetimin ilginç evet. bir paralellik var. Yani paralel devletten bahsedilirken böyle de bir paralelliğe değinmeden olmazdı ama haklısınız birleşik yani demokratik cephe için ciddi bir mücadele yani ben açıkçası böyle bir formülasyon üzerinden bu uluslararası tecrübeleri de var dünyada. İtalya'da yaşadı, Bulgaristan'da geçmiş. Yani sayısız örneğin Hitler'e karşı yani zaten sanıyorum demokrasi cephesiyle ilgili deneyimler Avrupa'da çok fazladır. Dolayısıyla bundan başka ve bu ittifakın genişlemesinin örgütlenmesinden başka bir strateji olmaz. Burada da Kürt siyasetinin bu meseleyle olan sınavı çok önemli. Yani genel olarak yaşadıkları topraklarda bir 100 yıl boyunca Kürtler için 4 ülkede yaşıyor Kürtler dünyada en yoğun nüfus da bizde hep aldatılan halklar olarak geçer. Bunu kendi tarihlerine bakmalarını öneririm çünkü demokrasisiz hiçbir şey olmaz yani. Bu konuda AKP liderliğiyle Erdoğan'ınki ilişkilerini Kürt siyasetini gözden geçirmesi gerekli ve demokrasi bağını kopararak hakların elde edilemeyeceği ve kalıcı olmayacağını herhalde farkında olması gerekir diye düşünüyorum. Ama 2015'te biz bunu yaşayacağız. Bir demokrasi evet. cephesi ve bu cephede Kürt siyasetinin pozisyonu önemli. Şimdiden iyi yıllar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de iyi yıllar diyorum. Bizim de 12 yılımız doluyor galiba sizinle şeylerde. Bayağı bir süre. Açık Radyo ailesinin yeni yılını kutluyorum ben de. Çok teşekkür ederim. Görüşmek yani umudumuzu üzere. Yitirmeyeceğiz. Umudumuzu yitirmekten başka şeyimiz yok yani. Evet. En son umut ölür diyor. Radyoculuğun piri olan Stuart Terkel kitabının başlığını da öyle atmıştı. En son umut ölür. Diye. Onu da saygıyla analım. Analım burada. Evet. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.